Bueno, arratzaldeon denari. Izan dike hau horretako abiadura handiko trenaren kontrako taldeak antolaturik dago. Eta ekitaldik hau bertan gelditzen da, ba, Gipuzko mailan egindako kanpaina batean. Esan beharra dago ere, Gipuzko mailan zenbait kolektibo ekologistak eta bar, ari gerela kanpainatxo bat egiten, azpiegitura handiaren kontra, eta kanpainatxo horren bukaera da otsailak 4an egingo den manifestazioarekin. Baina, bitartean, Gipuzkoako zenbait herrietan eta hiriburuan zenbait ekitaldiak, hau bezalatxoak egiten nahi dira. Orduan, alde zaurretik esango dut kanpaina hau deitzaileak dira HT Gelditu Elkarlana, Erraustegiaren aurkako herri plataforma koordinakundea, Jaizkibelko Superportuaren aurkako taldea, N, Abiadura Handiko Trenaren kontrako asamblea da, PTPren kontrako oiartzungoa taldea, Motriko Natur taldea eta Gipuzkoa Zero Zabor taldea. Eta babesleak bezala daude 15M, Ekologistak Martxan, Eguzki, SK, LAB, CNT, CGT, Alternatiba, Ezker Abertzaleak, Antikapitalistak, Gorripidea, Ezker Anitza Ezker Batua, PC, Arala eta Bizar Gorri taldea. Etorritakoarekin hasi baino lehen edo aurkeztu baino lehen, esan beharra daukat, lehen esan dagoa, zerbait ekimenak ari dela egiten Gipuzko mailan, eta horren arte egin dagoak ez ditut aipatuko, baino gelditzen dienak bai aipatuko ditut. Adibidez, 26an, osteguna, bilar, Donostiako udal plenoan elkarretaratzea egingo dute, arratzaldean. Gero, ostiralean, Donostiako Kortxonea gaztetxean, borroka sozialak eta instituzionalak hitzaldiak egingo dute. Horretarako etorriko da Iñaki Urrestarazu eta Ekainin Txapartegi. Arratsaldeko 7an izango da. Igandean, 29, Lezoko kolektiboak antolaturikoa mendi martxa bat izango da, Jaizkibe eta Gaitzuzketa inguruan. Landa lurrak aldarrikatzeko eta bat. Gero bukaeran izango da bazkari bat, mendi martxa egin da gero, eta plataforma intermodale egin nahi duten eremotan hortik ari biliko garela, eta gero bazkaitxo bat gure Lezoko gure lagunak antolatuko dute. Nun, ez da gitzen esmeaz, basarri batien esan diate, bineo ez da gitzen. Gero, otxeiak bi, Donostiako Okendo Kulturetxean, Zubietako makroespetxeari buruzko mahai inguru bat izango da, horretarako gonbidaturik daude salaketak, salaketa erakundekoak, Jose Mari Larrañaga, Asociación de Apoyo a Presos y Presas. Eta, otxeiak hiru, ostira da, Donostiako Rekalde Tabernan, antzerki bat egin dute, A Punto de Ebullición, Iñaki Cedredorekin eskutik. Gaueko behaztaretan. Berri izan esatea, otxaiak dau Donostian volumenean arratzaleko 5etatik hasiko dara herrialde mailako manifestazioa, eta arduan, gonbidatzen dizuegu ara joatea. Bueno, eta gaurko ekimenarekin, besterik gabe, gaurko ekimenarekin, esan beharra dago, ona etorri zaigula Iñaki Petxarroban, denesko bien dago, hau da berria egunkariko kasetari bat, luma kritiko bat, eta inguru giroan, edo, zera, azpiegitura handietan, eta bat, informazio izugarria dula. Eta hona etorri da, evidentemente, liburua, bere liburu txoa aurkestean. Eta, bueno, nire ez nahi luzatu gogeiago, zeren protagonista bera da ez nire. Bueno, badut protagonista hori izan izan zidea. komentatzen eginean hasieran, aber nola egin, nik normalean egiten detena da horrakotara prestatu itzalditxo bat, bada egitelako jendeari hasieran kosta egiten zaiola bizka bat, ez nuke nahi izatea txapa ondiegia, eta edozein momentutan gaiarekin edozein duda, edozein ekarpen, edo etortzen bat zaizu ere, lasai, moztu, nien ez asarratuko, mozten bai azue. Eta, bueno, aberaztuko bestela, ba, bueno, nien botako izue pizkat esposizio dago, eta gero bai nahiko nuke edo gogoa balin bat azue, ba, ideiak bota, eta ekarpena, galdera, nahi zuen. Orduan nik liburu hau idatzi nuenean, lurra zotua bailitzan, ba, indarrean dugun garapen ereduaren bortizkeria neukan buruan, ez? Gure ingurua lezitzuratu eta ondatzen ari den eskemo hori, ez? Eten gabe, gehienetan interes pribatuen mente, o, beti, ez? Eta ala idatzi nuen liburuaren sarrera. Atzerako bidaiari ekiteko unea heldu delako, desazkundea deitzen hasi dira batzuk, gogoetatzeko gonbita egin nahi duzu liburu honek. Zuri irakurle eta batez ere zuri agintari. Utz diezaiozun hitz ederren mozorropean eskutatzeari, eta har dezazun zure politikak ingurumenean eta herritarrengan dituen ondorioen ardura. Ekonomiaren etengabeko azkundearen izenean ezin delako edozein proiektu justifikatu. Lurrari egindako edozein eraso zuritu. Abia puntu horretatik az gaitezen sortu dugun eskalestri itxurako laberinto hor erraldoi honetatik irteten. Etorri garen bezelaxe irtera aurkitzea bere zaila izango dela jakinik ere, denbora baldin badago az gaitezen atzera. Ba, urte bete pasatu da hori argitaratu zenetik edo hori idatzi genuenetik edo genuenetik, eta urte bete luz eta mamitsua izan da, ez? Sistema politiko-ekonomiko mundiala kolokan egon daiteken susmoa edo aireratu zabaldu da, han eta hemen paradigma berriak hortxe daude, ez? Etorkizunean zer gertatuko den, da, bueno, ba, itxaropenez edo beldurrez, ez? Bi sentimendu horiekin begiratzen dio jendeak, ez? Hemen hauteskundeak joan dira, erakunde berriak osatu dira, eta salbuespen batzuk salbu, ba, gehienetan orain arte entzundakoak eta irakurritakoak entzun eta irakurri ditugu, ez? Eta mezuek ez dute itxaropenerako zerbitu gehiegi guzten, ez? Dagoenari ustea, eredu berean sakontzea da gehienen asmoa. Marketing itxurako zertzela da berde gutxi batzuk gora bera, baina problema ez da berde itxurako inabardura txiki batzuk aurrera eramatea edo ez. Sakonera handiagoko arazo baten aurrean gaudela, ikitzain neri. Fukushimatik heldu zitzaigun mezua, duela hilabete batzuk, aldatu edo olatuak garrapatuko gaitu ez. Badira salbuespenak, egia da, Gipuzkoan adibidez, egoera aldatu da. Makrozki egituren eta proiektu erraldoien inguruan garai batean zegoen adostasun hautsi ezin sakrosantua puskatu egin dela ematen du ez. Agintean direnek ez dute gurtzen abiera ondiko trena edo pasaiako portua edo rauste planta. Bizitza ematen digun jangoikoa bera balizke zela ez. Baina eredua bera dago indarrean, eredu bera dago indarrean. Eredu horrek kapitalaren metaketa gizarte ezberdintasunak amalurraren suntxipen etengabea ditu oinarri. Eredu aldatu gabe zaila izango zaigu benetako eta mamizko aldaketarik egitea. Eta aldaketa inoiz baino premiazkoagoa da, gero eta urgenteagoa. Izan ere, eredu hau inoiz ez bezalako arazo ekologikoak sortzen ari da hemen eta munduan. Eta lurra bera, arriskuan egon ote daiteken ari gatzaizki entzuten zientzialariei eta arituei, hangoei eta hemengoei. Klima aldatzen ari gara, datu bat emateagatik Euskal Herrian 1,5 grado berotu da bataz besteko temperatura hiru hamarkadetan. Berotegi efektuko gazak dira errudunak, petrolioa eta gaza neurri gabe erabiltzen dituen eredu energetiko eutsi ezina. Azkundea jainko bilakatu duen eredu ekonomiko suizida. Energia eta baliabideak neurri gabe eta ordezkatzeko astiri gabe agortzen ari den transatlantiko batean goaz, izozmendiaren aurka bete-betean jotzera doan Titanicaren moduan. Bide horretatik segitzen badugu, abisatzen ari zaizkigu, 4-5 gradu artean berotuko dira temperaturak denda maieran. Menderdirako 5 cm artean goratuko da Bizkaiko itsasoaren maila, ondartzen erdiak baino gehiago desagertuko dira Gipuzkoan adibidez, eta egun hirigune diren itsasadarretako lur asko irentsiko ditu itsasoak. Eta gauzak horrela adibidez, ez dizatela gaizki hartu, baino ez Zarauzko udala, ez ondarrerik bat ez beste batzuk, sekula ez ditut oso kezkatuta ikusi zientzialaria ohartarazten ari dian egoera hortaz, ez? Naiz eta herri horiek ondartzari gabe ba oso zaila egiten zaizkidan imaginatzea, ez? zertaz biziko dira turismorako erakargune nagusia desagertzen dania edo desagertzen bada, ez? Baina lasai, ze zientzialariak ekologista katastrofisten tesietara lerratzen direnean, ba ez zaizkio interesatzen, ez? Ez diogu sinisten, ez dugu neurriri jartzen egoera zuzentzeko, eta hoxe, ba, Japonian bezala olatua gainera etortzen zaigun arte. Zer proposatzen dute adibidez agintaria gurren urteotan desagertuko diren ondartza horiek eta lur horiek babesteko? Ba, Gipuzkoan kasu, Paseako kanpoko portuan polo energetiko kutsakorra, zentral termiko bat, koko planta bat, diesel planta bat. Eta erroste planta, zubieta aldean, ez? Klima aldaketako fabrikak bi lekuetan. Eta gainera, kanpoko portua egin nahi duten lekua, Gipuzkoako eta Lapurdiko ondartzetako ondar erreserbari gaundiena da. Ura galtzen usten bada, nondik ekarriko dute ondartzetako bitxi preziatua edo ondarra, ez? Ze proposatzen duten munduan, ze akordiotara iritsi dira urbanen oandela gutxi egin zuten bileran, funtsean eta oinarrian orain arte bezala jarraitzea, herrialde bakoitza nahi duen moduan kutsatzen eta klima naiz naturguneak birrintzen jarraitzea. Teknologiari seguruena zeukan Fukushima bateko zentralak, hondamendi atomiko itzela eragin zuenean, joan den martxoan, iazko martxoan, baina lehertu egin zen. Eta ordura arte, arnasa hartzen ari zen energia nuklearra, edo eredu nuklearra, denbora hobeen zain geratu zen. Alegia, gure memoria eskasa, Japoniako desmasiak pixka bat astutzen dituen arte. Eta begirazen denbora laburran berpiztu diguten Garoñaren zerraldoak. Urte bete ere ez da pasatu, bere biki japoniarrak inoiz kondamendi nuklearra handienetakoa, Txernobilekin batera eragin zuen egin. Fukushimakoak ondo agertu zuen naturarekin daukagun harremanaren neurria, ardura egeria eta zurtzerik eza. Ez ezagun ahaztu ondamendi aukera ditugula Euskal Herrian ere. Garoñan, oso begibistakoa da, itoitzen, zentral kimiko ugarietan, zer gertatuko da bidez, inoiz adituek iragarretako ezkerreko egalaren mugimenduen ondorioz Itoizko urtegiaren norma erortzen bada. Zer gertatzen ari da egunero Zabalgarbin erraus bihurtzen ditugun milaka tona hondakinekin. Nora doaz, minbizia eragiten duten dioksina, furano eta gainerako metal astunak. Nekazaritzan erabiltzen diren pestizida toksikoak, azit transgenikoak. Atmosferara, lurrera, landaretara, animalietara eta likagai katearen bidez gure gorputzetara, minbizi eta bestelako gaitz larria sortuz eta zabalduz. Iaz abizatu zuen Osakidetzak, bi gizonetatik batek eta hiru emakumetatik batek minbiziaren bat izango du bizitzan zehar. Naiz eta tabakoaren konsumoa nabarmen bera egiten ari da, ez? Eta bueno, pues, hoxe hor dago datua. Geratu eta berriz pentsatu behar dugu. Abiatu garen bidez bidorra guregan eta hurrengo belaunaldietan izango dituen eraginak gain larria dira. Eta hor, ba, hainbat datu pentsatzeko, ez? 30 urtetan, hirukoiztu egin dugu artifizializatutako lur kopurua Euskal Herrian. 30.000 hektarea genituen zoru bilakatuta 80ko hamarkadaren hasieran eta 80.000 ditugu gaur egun. Ez dira alferrik noski, egin ditugun autobide, industrialde, auzo berri, merkataritza zentro ugariak. Europa osoan autobia eta autobide kilometro gehietsuen duen herrialdetakoa da gurea. Eta porlan kopura ondien erabiltzen duena pertsona bakoitzeko. EAEko porlan ekoizleen 2005-eko datuak aipatzeagatik. Abiera handiko trena gure mendibarra porlanez betetzen jarraitzen du, eta diru publiko kutxak usten, osasun publikoa pentsioak eta gizarte zerbitzuak oraindik ere txiroago bihurtzen. 147 onditu klima aldaketa egiten duen berotegi efektuko gazen kopurua. Ongizate estatua arriskoan dela ohartarazten digute, politikariek behin eta berriro, irakaskuntza eta osasun mintza publikoa, pentsioa eta bar. Abiera handiko trena ez, noski, hori proiektu estrategikoetan estrategikoan adalako. Zeinentza, zertarako eta zeinen kontura, hori beste kontu bada. Proiektu estrategikoan logikaren azpian detaile bat, nire ustez argigarria. Pasaiako kanpoko portua ezinbesteko omen da Gipuzkoaren ekonomiaren txat eta industria sarearen txat. Baina enpresa horietako zein dago bere etorkizuna haren menpe baldin badago, kanpoko portuan bere dirua inbertitzeko prez, inorrez. Jakina, diru publikoak ustu behar ditugu makro horretan, pentsioetarako, osasungintzarako eta hezkuntzarako hain eskasaren dirua, baina gero enpresek aterako dituzten mozkinik handienak. Dirua galtzen baldin bada, denon dirua izan dadila, eta irabazten baldin bada, beraientzako, ez? Hori da bankuen erreskataren logika bera, galerak sozializatzen dira eta irabazia privatizatzen. Hemen batzuk oso ondo dituta daude. 20 urtean, bikoiztu egin dugu pertsona bakoitzak sortzen duen zabor kopurua. Eta murriztuta berrerabilita birziklatzea txostenetako teoria baino ez dira, eguneroko jardunetik urrutiko kontuak. Atezateko zibok zabor bilketa martxan jarri duten edularrien udalerrien aurka aurreko legealdian botere faktikoek martxan jarrizuten kanpaina mediatiko gupidagabeak argi adierazten du noraino iristeko prest dauden indarrean dugun sistemari eusteko. Eta ez dezagun ahaztu, ez dira agintariak bakarrik. Herritarrak ere oztopo eta traba ugari jartzen dizkiote erosokeriaren izenean hondakinen bilketa modu horiei. Ezin daiteke ahaztu, kutsatzeko eskubidea aldarrikatzen ari direla hondakinak gai kalitzariuko egiten diotenek. Horri buruzko gogoeta bat utzi nuen liburuan eta irakurriko dizuet ere. Txikian hasi, handia iristeko, norbere etxetik hasita mundua aldatzea, hain sinplea eta hain konplexua. Ez da erreza, ohiturak aldatzea, hondakinak atezate biltzen hasi den herrietan sortu diren kexak eta ezinegonak erakusten du egungo bizimodu zagutzaile eta kutsagarriak sustrai sakonak dituela gutako bakoitzarengan. Eta ez da erreza izango horiek aldatzea, baina aldatu gabe ezinezkoa izango da zeregin potoloagoetan hastea. Gipuzkoan eskuekin uki dezakegu mundu olertzeko beste erabat martxan jartzeko modua, hondakinetatik hasita. Azkunde aldarrekatu beharrean desazkunde aldarrekatuz, lurraren arena lurrari itzuliz. Munduari eta hurrengo belaunaldiei uzten ari latzaizkion zabor orbanikaragarria desegiten haziz. Usurbilek, Hernanik, Oiartzunek eta Antzuola beste mundu baterako bidea hasi dute. Beste dozenako udalerri bide beretik sartzeko presa gertu dira, eta beste mundu bat ez da bakarrik posible, beharrezkoa ere bada. Espero ezagun diputazioan eta mankomunitateetan sartu dien maizter berriek gauzak bestera batera egiteko sortu den itxaropena ez zapuztea. Amets eder bat, baina asko zere gehiago zapuztuko lukete bestela. Eta herritarrok ez dezagun ahaztu, gure esku ere badago. Ari jarrai dezaten eta jarrai dezagun legealdi honetan Gipuzkoan gertatuko denari. Ari eta gainean, ez modu pasiboan noski, baitzik eta erakutsiz ezetz, ez dela erroste plantari behar, ez dela zabortegi kutsagarri behar. Hondakinak baliabide garrantzitsua direla. Europako batzordeak, oen dela gutxi esan duenez, aberastasun handia, eta milaka lanpostu sortu daitezkela birziklatzea eta murriztea ardatz dituen sistema ezarreko banitz. Bizkaiko itsasoa arraili gabe utzi dugu eta armatutako atunketariatan goaz Europako arrantzaleak Somaliara, gureak ere tartean. Han gozes direnen arraiak lapurtzera. Eta haien itsasoetan hondakin toksiko eta nuklearrak tonaka botatzera. Arrantza industriaren eraginez munduko itsasoak ur mortu bilaka daitezke mendearen erdialderako, egun arrantza kuotei eusten bazaie. Kosta egiten da imaginatzea, baina FAO berak, alegia Nazio Batuen erakundeak, ohartarazi du egoeraz. Egingo dizue eta prebentzia onartzen badiazue, proposamen bat. Erreparatu da zenbat urteotan iraungo duen gure arrantzaleen Somaliako arrantzak. Ikusiko duzue nola urte gutxitan ez diren ara gehiago joan batunen bila, hain zuzen ere atunak bukatu egingo dituztelako. Eta kontuan izan munduko hegaluzetako bankurik handienak zeudela Indiako Ozeanoan duela urte gutxi. Aurten, Afrikako adarrean bizi duten gosete ikaragarriaren informazioa biderkatzen ari direnean, inor gutxi di okurritu zaio nabarmentzea guari garela jaten somaliarrek arrantzatu ezin dituzten hegaluzeak. Planeta jaten ari gara. Gure aztarna ekologikoa munduak paira dezakenaren oso gainetik dago. Alegia, mundu osoko biztanleak gu bezain beste kontsumitu eta kutsatuko balute, hiru lur planeta beharko genituzke eredu horri eusteko. Alegia, natur baliabideak agortzen ari gara, ez gureak bakarrik, baita besteenak ere, eta azkuntearen logikaren paradojak. Natur baliabideak agortzen diren mundu batean, inoiz agortuko ez balira bezala jokatzen ari gara. Charles Latouze, Frantziar ekonomista dioenez, mugatuaren mundu batean azkundea mugagabea izan daitekela pentsatzeko eroa izan behar da edo ekonomista. Eta tamalez, ekonomista gehiegi dugu gure artean, kapitalaren menpeko teknokrata zoritxarrekoak. Azken aldian, gure inguru honetan, lurrari ikusten dizkioan orban, gero eta sakonagoek bultzatu naute lurra zorua bailitzan idaztera. Hain zuzen, egun batean gurutza menditik ikusten ari nintzen paisaje agonikoak. Eta etorkizunerako planteatzen zitzaigun hondamendi masiboak. Gogoetatzeko ordua dela iruditzen zait, eta gogoeta eskatzen diet herritarrei, sistema honen oinarri ere bakarelako, eta agintariei, haiek direlako enpresen, lobien eta multinazionalen aginduz, ingurumenaren eta herritaren aurkako politika estrategikoak aurrera eramaten dituztenak. Euskal Herrian ez gara liderrak ez zertan. Natura, li eta amaldurari egindako erasoetan gara izatekotan eredu. Hizkuntzaren erabilera maltzurraren azpian, az gaitezen gauzei dagongien moduan deitzen. Errotzen planta ez da energia balioztatzeko planta. Handi sortzen den energia ezin da esan berriztagarria denik, are eta gutxiago diru publikoz lagundu, egiten ari den bezala. Pasaiako ez da ekoportua. Gipuzkoan dagoen itsas natural txorrik handienetakoa osuntzituko duen azpiegitura basatia baizik. Garapen eredua ez da iraunkorra, ondoren gointzako lirateken baliabideak bueltari gabe agortzen ari garelako. Autoa errege duen garraio sistema hau hautsi ezina da alde guztietatik. Tabiara uniko trena ez da tren bat, lurra suntzitzen duen hegazkinaren pareko energia ireslea baitzik. Iberdrolak, Endesak, Repsolek, British Petroleum, FCC, Ferrovialek, Altuna Iuria, Lobi Nuklearrak, Zementu Egileek, Errauskezalek, denek hitz egiten digute gaur egun irankortasunaz, dena jantzi zaizkigu berdez. Biluz ditzagun eta bereziki biluz dezagun hizkuntza. Jarri ez daigun proiektu bakoitzari dagokion etiketa. Jar gaitezen izpiluaren aurrean. Agian orduan, uhartuko gara gutxiagorekin bizitzea posible ezik onuragarria ere badela. Eta zoriontsuago egiteaz gain, ondoren goei, guri utzi diguten moduko planeta bat, beste Gipuzkoa bat ere noski, usteko aukera emango digula. Ez diegu gutxiago zor. Beraz, denbora baldin badago, eta zalantzarik izan gabe, ba ez gaitezen atzera. Bueno, hori da pixka bat tita, nire idazkitsua, eta bueno, ba, guain zabaltzen dut horrekin pixka bat gurateko. Hola, Estela ni seguido, ¿por qué? Me hago una yo hizo de tensión. Idei en bat, pero galderan bat, kritikaren bat. Seguro ez dago dela ados esan duten guztiakin, beraz. Bueno, esperantza pixka bai ez da, esperantza bai ez aldaketekin eta, ez? Bai. Jo, eske, dornoa da pixka bat animo entzak, pixka gogorra, baina bai ez da. Esperantza... Mugituko gaitu, estela. Esperantza prudentea. Ze, bai, esperantza bai, noski agintari berriak eta beste kultura politiko bateko dira, beste alor, ez daukate, ez dute guain arte uki ditugunen ideiak eta logika politikoa ez, baina netzako oso importantea da kontuan ukitzea eredua, eta hori indarrak dagoela. Eta askotan eredua da pixka bat, itxasuan murgiltzen zean ean bezala itxasazpiko korrienteak, ez? Pixka bat eraman iten zaitu, ez? Horren kontra jotzean naiz eta boterearen babesa auki, kasu honetan, bueno, ba, aldundia edo diputaz, edo udala edo izan daitezkenak, eta bar, eredua bere indarrean dagoen momentutik lan eustez auki behar, ba, sendotasuna handia, ba, botere faktikoei aurre egiteko, ez? Horregatik, ni bai, nik badaukate esperantza, sartu dianak beste gauza bestera batean dituztela, baina zuhurtziane bai, eta bueno, eta bereziki, ahi ardura kentzeagatik ere, esatea ardura denona da, ez? Ose, bestela pentsatu ezagetu, ardu diputazioak ingo du, erroste planta geldituko dute, erroste planta geldituko dute herritarrek, ez? Herritarrek bereziki herritarrek geldituko dute, ez? Oain arte bezala. Oain arte egin diren pausoetan, ni komentzuta nago, pausoak eman direla, bereziki jendearen herritarren bultzadaz, ez? Baina bai, ez nuke nahi ez da ere eman mezu negatiboa, ez? Ez zanet, garbi dago aldaketa bat egon dala, hemen Gipuzkoan nabaria da. Oan ikusiko dugu, zanet etena da, hori ez, bago. Ez dala hain erreza sistematik, sistemaren uren kontra arraun egitea, ez? Segun dara da aldaketa politiko bat, aldaketa politiko instituzional bat bezala ez. Gau, bero realitatea, estrukturak eta presio ekonomiko guztiak eta dinamika guztiak hor segitzen du, eh? Zene dute, oza, ez da gizartea aldatu. Eta hori, ez ez, ba, el tema ez, duen ez temek uste du dutzen, eta irikitzen du, ez, nuz ez, aukera bat irikitzen dula, ez, baina berez, nik uste instituzio politiko egin berez, ez dira, Zer, horretu, arrazia da, la que es, eta ezekin duzik. Bai, bai, bai. Bai, bai, bai. Bai, bai, bai. Bai, bai, bai. Bai, bai, bai. Bai, bai, bai. Bai, bai, bai. Bai, bai, bai. Bai, bai, bai. Bai, bai, bai. Bai, bai, bai. Bai, bai, bai. Bai, bai, bai. Bai, bai, bai. Bai, bai, bai. Bai, bai, bai. Bai, bai, bai. Bai, bai, bai. Bai, bai, bai. Bai, bai, bai. Bai, bai, bai. Bai, bai, bai. Bai, bai, bai. Bai, bai, bai. Bai, bai, bai. Bai, bai, bai. Bai, bai, bai. Bai, bai, bai. Bai, bai, bai. Bai, bai, bai. Bai, bai, bai. Bai, bai, bai. Bai, bai, bai. entramado institucional politikoa nola dagoen antolatu adibidez, abiara hondiko trena, bueno, pues, momentu hontan dakaun egiturakin, ezin da ikutu egin, esan edo, eta hori gaina, bildu askotan erabiltzen du, neurri batean nire ustez eskua garbitzeko, ez? Esaten du, baina bueno, hori ez da gure kompetentzia. Bueno, ez da zure kompetentzia, egia da, baina bueno, gauzak egin daitezke. Baina, bueno, horrekin ez den nahi bilduko amekin azerretzia, esan ez nik, nahi etena da, ba, bueno, nire ustez importantena dana da, sortzen ari geran astakeria horrena gelditzea, eta nire ustez bintzat behor pauso batzuk ematen nahi dira, eta bueno, ikusiko dugu izten zaio. Ez baino, zenbait kasutan gainea, iruditzen zait, nahiko, bueno, ba, krisi finanziero-ekonomikoak lagundu dula, ez? Adibidez, pasareko portuaren etorkizunean ikusiko dugu, baina segurazki beraiek ere ez dira usartzen horako operazio ekonomiko batean sartzea, ez? Zan, eta askotan, gauzak ez dira gertatzen aldaketa politiko bat gertatu delako, edo baizik eta gertatzen dira, sistemak berak, bueno, ez daukalako resortei momentu batean, zenbait proiekturi eta zenbait gauzei eusteko, baina eredu bera indarrean dago horrekin, ni hor adoz nago indiketekin, ez? Eta hori indarrean dagoen bitartean, gaur ez bada gauza bat, burrengoan beste atorriko zaizu, eta hemen dikan nir urtera berriz PNV Gipuzkoan egin irabazten badu, berriz Zubietako lana jarriko ditu martxan, ez orduan. Hori da, nahi aldaketa politikoa baino gehiago benetan interesatzea eskiten ari aldaketa sozialak, eta aldaketa sozialak asko ze beluzeagoak luzeagoak iaz. E, bueno. Eta nahi dago zaudeten, uspegi horrekin, igual, pentsatzen dezetz, egun godi ala hemen dezagoztasunak, Hombre, nik, sensazio, zuk aipatzen, aipatu duzunari egin ira bat, oza, eman duzu un dato pilo bat eta mozkortu nahi zire, are gero ez. Mi, bueno, zera, nik ikusten dut, politikoak gure politika egiteko beste filosofiarekin herria edo eskualdeetako instituzioetara iristen diren politikoak gure izan daitezke gure ideologiakoak edo antzekoak eta bat iristen dienien nitaka sensazioa gizartearen atletikan ba horako aldarriak horako aldarriak abandonatzen ditugula, bastartzen ditugula, eta, bueno, haiek gureak etorri dira, gureak desegin dute. Ez? Eta orduan, beldurra ematen dit, zeren horrek dakar, horrek dakarrena da, sozialki desaktibazio bat, importante bat. Eta beldurra dakat. Desaktibazio, kareko desaktibazio hori, ikustia, sentitzea, hori peligrosoa da, nire ustez. Beraz, zuk aipatzen duzunean, benetan nire interesatzen zaidana da, kaleko kontzientziazioa, kaleko presioa, ba, gure amalgurrak pairatzen nahi den, eraso guztia honen kontra, filosofikoki, edo estrategikoki, ara izan beharko litzateke. Zeren, askotan, gure eretako politikoak edo ideologia horiek kasontan bildu diputazioan edo zenbait herrietan bildu dagoela pauta beste edo aralar edo esker batu eta bat, ez? Esaten dut. Bueno, ingo dute, gu ba, ni badakit zera proiektatzen zenaren kontra daudela. Beraz, ingo dute, odun dejazio horrekin sentitzen dute zerbait eta peligrosoa da. Beraz, erreaktibazioa, ezin besteko da. Erreaktibazioa diot, kontzientzia hartu behar dugula, guztiz ados nago, baina bai, eta baso komunikantea dira, horretik, nahi oso pozgarri egin zait, mugimendu hau, ez, Gipuzkoan, eta bereziki momentu honetan, ez, baita ere, boterean dagoenak, eta gainea, segurazki, ideia hauekin bat egiten duna, ikusten du, ostia, ez nago bakarrik, ez? Botere faktikoen aurrean zer ditzen zenean, eta sistemaren barrunbeetan zabiltzanean, pentsatzea, bueno, aurre egitea noa oso zendua dan norbaiti, baino atzean badaukate, ez? Babesa eta badaukat jendea, ez? Horratik, ez sentitzea beldurrez, ez sentitzea bakarrik edo, ez? Horratik, gaina ikusten zabal hori, ez? Azpigitura guztik eta malurrari egiten zaizkion erazu guzti horiek logika batean jartzea, ez dia sakabanatutako proiektuak, eta hori oso importantea da. Da eredu beraren, bueno, nolabait esateko, pues, adar ezberdinak, ez? Horren, ikuspegi zabal hori eta ikuspegi komun hori oso importantea da, ez? Zuk, eredua izinken denean ze, ez ezkin barretuko zuke, ez, eredua ez erdinez, bada, jende asko, eta eredua da, bazoa, ez? Ez aspektu igual gazten berretu, ereduaz, ez da bai da bila ere, ez, pixka, eredua zertaz izaiten dugu, zerra ez da bai da ona, ez? Ez ezkin barretuko zuke, ereduaren, eredua da arazoa, ez? Zaten bada, bai. Igual ze... Nire ustez garbi da ona da, ekonomiaren azkundean oinarritutako eredu kapitalista, o kapitalaren metaketa ze horrek dakarkin barne produktu gordina etengabe hasi behar izateko ze hortan, azken finean, darretzu jarduera onditu, baina berdin zaizu armak ekoitzi, edo errepideak egin, edo ez da gizien denbora guztin, etengabe, ez, darretzu kapitala, kapitalisten patrikak bete, ez, eta horren izugarrizko itxukeriak, osea, izugarrizko astakeriak egiten ditu, esate baterako eredu, osea, elikatzeko edo kontsumo eredua gaur egun dagoena oinarritzen da, osea, elikagaien mugimendu itzeletan, eta hori ez da gertatzen hola porque sí, baizik eta ereduak behar duelako gaztu handi bat, behar du jarduera etengabe handitu, eta ba, ez, eta horretin dozuta daude, ba, bueno, ba, kilometro pilo bat egitea bat egin bestera, hor, uste liburuan aipatzen detela, ez, gure labore, konsumoko labore zeak, gaiak edo produktuak, egiten dute bat ez beste 800 kilometro, Euskal Herrian konsumitzen direnak. Ez daudenak, nahaztuta, jogurrak eta bar, eta olako gauzak asko zegeio. Osa, ia dauden nagia nahaztuta marrubik eta esnia, eta kartzen dute esnia, eta ginundi, bestea. Baina hemen, adibidez, nekazari zeak, produktuak, 800 kilometro egiten dituzte, batez beste. Hori uste tenek eman dako datu bada, ez? Horunka, ze gertatzen da, egiten da, demagun, hori eretan, ekoizten da kalabaza bat, badago baserritar bat hemen, ez, ekoizten ditu, Aztian, 30 kalabaza eta dauka kontrato bat, ez da gize merkataritza zentro batekin. Horrek, ematen dizkio astero, horrek ematen du Madrilea, Madrilen biltzen ditu kalabaza guztik, eta gero kalabaza horiek, pues, estatuan edo saltzen ditu. Hor dut, gertatu daiteke, hemen dikan Madrilea junda 5 kilometro inditu, eta bueltan etorri da Bilbora. Hor dut, 1000 kilometro inditu. Da erokeri bat, ez? Ikuspegi lokal batetik, kalidadea galdu du, izugarrizko gastu energetikoa egin du, behar izan dituzu izugarrizko gastuak errepidea azpiegitura handietan eta bat, baino barne produktu ordina alegia ez bakarrik patronalak eta zeak eskatzen dutena, sindikatuak ere askotan eskatzen dute. Lan karga eskatzen denean, eskatzen ezean da, jarduera ekonomikoa, ez? Jarduera ekonomiko horre gure kasuan ekartzen du etengabe lurraren kontrako erasoa, ez? Edo behienetan. Eta ez baldin bada hori, ba, bueno, armagintza dala, edo ez dakizer dala, edo petrolioaren ekoizpena dala, edo ez dakizer dala, ez? Ereduan ere ustez hori da. Bizka bat, ez da gauza abstrakto bat, da gauza konkretu bat. Kontua da, badaukala nahiko gaitasuna mozorrotzeko eta ez da gila inorren ardura ikusi. Eta gertatzen ari gana sistema finantzieroaren kontuarekin erabaldotuta dago ere bai. Baina, bueno, hori igual beste kontua da, tanien ez ekonomista, baina ez duten azteko hori eta gai egin darpaina gotu. Bai, aipatu ez du desaskundea, ez? Eta zertan datxa, hori ustez, zer da desaskundea? Ba, desaskundea, Desazkundea da, bueno, alde batetik da teoria ekonomiko bat, hainbat irakasle eta hainbat jende aditu bultzatzen ari dena, baina netzako hori baino importanteagoa da, oza, lehen esan dugun eredu hori, ez, azkundean oinarritutako eredu horrekin puskatu, eta beste parametro batean antolatzea bai gure ekonomia eta bai gure gizarte harremanak, ez. Ze, egingo bageru, produkzio sistema eta konsumo sistema organizatu lokalki eskualdetan asko zen mugimendu naturalagoekin eta bar, nik uste dut beste eredu batzuk asko zen energia gastu txikiagoarekin eta bar eta beste oso posibilea diala. Eta hori da, nire ustez, sistemak behin eta berriro saltzen digun gauza bat, ezke sistematik kanpo ez dago ezer, sistematik kanpo daude beste sistema batzuk. Ikusten da jendea, krisiaren kontuarekin jendea ikaratuta dago, nahi krisia ibiltzek izugarrizko aukera. Haber, behingoz, eroitzen den hau dena, ez? Eta beste, kapazarean beste gauza bat sortzeko eta antolatzeko, ez? Eta ez azkundea esaten detenian, ez da bat egiten eta zelako hainbat teori lagi, latuz eta hori edan egiten egin, egin baizik eta atzera bidea hori, atzera bidai hori egiten hasi behar dala, ez? Eta horrek esan nahi du, ama lurrarekiko harreman berria landu behar diala, pertsonen arteko harremanak ere aldatu behar diala, ez? Zaintzari eta ez, afektibotasunari eta beste asko ze garrantzia handiagoa eman bartzaiola, ez? Eta ez hainbeste lanari, produktibidadeari, ez azkenian kapitalistei interesatzeizkien gauza horiei, ez ematen zaie gizarte honetan garrantzia. Neurri batean sistema berari komentzaio desazkundea, ez? Osa, lurraren limita fizikoak objektibak diren, ez? Azken finean, bueno, azkundea dago la mantra bezala, baina de facto ezin izango da mantendu eta, bueno, ni Patxi Lopezi ere entzun diote desazkundea zintzegin. Baina sistema jonki bada, Osa, sistema da jonki, sistema jonki. Hola den, lurra, Baina sistema egin txaiko, sistema, antolatuta dituan bezala, bere logika da azkundea. Azkundea bukatzen denean, gaudun berdin txai, ez, planeta airea jaten. Osea, planetari ematen nahi gatzaizkio, osea, zaborrak eta ondakinak eta konsumoa eta baliabideak agortzen ari gara, berak baliabidoiek berritzeko daukan gaitasunaren gainetik, ez, azkarra. Orduan, hori iaia, bueno, arrantza bukatzen ari da, petrolioa bukatzen ari da, oso gauzen ari bantea, eta igual itzein dezago bero hortaz, zesan nahi duen horrek. Eta orduan, baina sistemak ezin du geratu. Osea, ez dauka freno egiko geratzeko, sistemaren logika hori da, azkundea. Esportek esaten zuen ingenieri batek, hain gizateria edo mantentzeko, herrialde garatuak edo urriztu behar dituzketela laro gehieta bosta edo beraien energia kopuruan kontsumoa laro gehieta bostean edo jitsi beharko genukela herrialde garatuak edo. Baina hori, de facto, 7.000 bilioi biztanle duen globo batean. Osa, ja, de facto, ja, katastrofea hor da, nahiz eta gutxiago hasi, edo, bueno, baina de facto, ja, reakzionen kadena bat, ja, ez dakit, horri aurre egin beharko diogula, nahiz eta bain bakoetxako ere etxean gutxiago hasi, edo, Hore, dakaun bizi modua ez dauk, erabaki degulako edo asmatu degulako. Zena, mundu guztia gaur egun kotxe bere kotxean mugitzen bali mala lanea, ez da gizera da, faktore askoren ondori. Hore, esartu dira. Merkataritza zentruak egin bali badia irisak abanatuetan eta ez da gizera, eta zena, hor, lurraldearen antolaketa baten logika batean arabera mugitzen gira mundu honetan, ez? Orduan, gero jendeari, koste egiten zaio hori ikustea, ze pentsatzen du, jo, eske, arki bizi geha. Bueno, arki bizi geha, segun, ez? Baina, arki bizi geha hori zer da, etxea iritsi, kalefazioa jarri 20 gradutan eta jertzea jentzean eguan. Hori da, arki bizitzea. Bueno, pues horrek esan nahi duna da, zugarrizko energia gastua egiten nahi ziala, etengabe zure etxean. Eta hori, baina hori bultzatu gaituzte egitea, naturgaz eta hori interesatzen zari, esan ere, ez? Azken finean da, hori, kontua da hori bukatzen danean, eta erregai fosilien aroa bukatzen ari da petrolioa, bukatzen ari da gaza, eta bukatuko da ikatza ere bai. Eta hor dut, zeukiko dugu hor dut. Erramontanen entzunan ikusi zenun, dira ez arritzen azken ikuskatasuna oso labur bat, petrolera hartzen dira ere esku batzuk egun... Oso hona liburua. Eba, ze panorama jartzen duen, ez? Con el petróleo del fin de la era de esa hora, es decir, que viene una crisis profunda, un decrecimiento forzado. Es decir, es que vamos, es traumático. ¿Ves? O sea, ni que se ha ido a la teoría, ¿verdad? Porque quiero ver, si uno es que viene dualización a la ONU, es decir, que igual la ONU en el agrario tiene un mercado que niñera, ¿ves? O sea, no ve que el 20% de la población un día le está llamada a ser como una élite, ¿ves? Y son los que realmente la cultura y la, todo el rollo, la es más intangible también, y en todos los aspectos, está con una gran, igual, en la nivel mundial y cusita, este más un bastante que también te saca una boda, ¿ves? O sea, que va a ir a la profesora y se va a luchar ya, ves, que la dualización iré, bueno, tal vez que ni puede ser, igual, el crecimiento como una fase forzada, que igual lleva también, el capitalismo aire, que en un momento hasta qué punto el sistema no es capaz de integrar ese discurso, o parte de ese discurso, de ese concepto, crecen ya, igual, se son tan injustantes, gertan ite gela oso kontraditoria da, hau kapitalen logikabentia eskudaren izan da, ez da lehi horren barruan. Baina, ez aki, bueno, kariko ez dute igual agun... bai, beste nire pixatortik igual zekon... Fernández Duranek esaten duna da, eta ne ustez bere logika du, por zerto, ligura da, oso interesgarria ikustez, zera, ateratzak ez dute internetetik, la crisis del capitalismo global 2010-2030, ¿verdad? La quiebra. 2030. La quiebra del capitalismo global. Honek esaten duna da, azken finean, oain bizitzen ari geran, eta ez da batarra esaten duna, autore asko daude munduan esaten ari geran, dala aro industrialaren bukaeraren hasiera, hasi gala ikusten. Eta, behar, oinarritzen duena da, aro industriala ezagutu dugun bezala eta kapitalaren metaketa hori etengabe hori posible egin duena, bere ezaugarri energetikoen gatik petrolioa izan da. Eta petrolioaren, ba, iritsi geha, konsumoaren gai hurrera eta guan ja pizkanaka, bera zilea. Horrek ez du esan nahi petrolioa erabat bukatuko danik. Baina petrolioaren konsumo masiboa bai bukatuko da. Eta horrek ekarriko duna da, ba, aparato industrial ze hori gelditzea, osea, zei gabe, engrasa zei gabe. Horrek ekarriko duna, pues, adibidez, ba, kalabazak honek ekoizten baldin baitu, nahi saldu barko dizkit, eta ez, Madrileko ez da gizeni egiteko 500 kilometro horrega, eta ez, holako, pues, ez dakit, osea, goen dela... Noski, ez geha biziko, batzuk jartzen dira beldurrez, jo, ez geha igualko batzu lotara voltatuko beha. Ez da, izango, segurazki, baino gauza batzutan igual, bai? Osea, ezingo mantendu gaur egun dazkaun gauza batzuk. Eta logika guztiarekin, ze gastu energetikoa itzela da, eta ez bakarrik gizarte bezala dakauna. Baizik eta gutako bakoitza daukana. Eta hori bai ikusi beharko da, ez. Eta bai, eta gero baina esaten dute, baina hori esaten dute asko, sistema finanzieroaren porrota, eta Europan eta estatu batuetan, eta ikusten ari dantzea hori, dala hori, ba, beste zerbaiten, nolabait, lehenengo izpilua, ez? Eta horren atzean dagoela, krisi energetiko sakon batez. Hori ikusiko du, nik uste logika badura, petrolea bukatzen ari da. Bukatzen ari dian bezala beste goza batzuk. Guk duela lehen urtean, 2008an, izan ginen Bergaran, itzaldi batean, ez? Petrolero bare... Pedro Prieto. Nola? Pedro Prieto. Bai, joder, elemento da. Horrek batzen dituen datuak, petrolero buruzetan, eta ireki esaten duena. Zera... kombustible fosilo desagertzea dagoela. Desagertzea dagoela, baina, ea, epe txiki batean, Consumo masiboa desagertzen. Bueno, pero PNP de consumo masiboa desagertuko. Pero esan dara. Batek egin gozila beti hor gelditu da, nio ez hainbesterako ez da. Eta 2006an ja enduzetiko, hain da daude berrogeita mabi hori alde edo ja enduzetiko. Baina, bueno, hori da hori Petrole Marker konbentzionala. Claro, eta sistema kapitalista honek berez, bere makinaria ekonomikoarako duen ea combustible bali bada petrolioetan edo batez ere petrolio bali bada hau desagertzerakoan ba nolabait horrek eragina izango duen bizi filosofia. Bueno, ya es la eragin armónico, o sea, de repente gustio filosofía sanatuko dugu modu armónico eta bukoliko batean, o sea, habría kontua, ¿eh? Prozesua traumatikoa izan gaitu dela, baina traumatikoa izango da kontuz gauza batekin, eta hor, eduki behar da ikuspegi globala, eta kontuan eduki behar dugu munduaren, munduko herritarren uniko laro gehiari egoera horrek ez diola eragin ere egingo. Osa, eraingo dugu guri. Guralako munduko energia gastu ikaragarri hori hortaz aprobetsatzen ari geanak. Eta baina egin zaigu hori zugarrizko erosotasuna dela, ez? Hola hartzen dugu, ez? Bueno, baina ez oain txinakin eta daritza, bai, baina txina kontuz, eh? Oain gurbanen eta mundu guztia, baina txina sinatzen ez badu, ez? Oain digan ere, estatu batuar bakoitzak kutsatzen du edo energia konsumo bost aldiz handiagoa dauka txinatar bakoitzak, baina ze pasatzen da, txinatarrak asko diala. Baina estatu batuar bakoitzak bost aldiz edo sei aldiz gehiago kutsatzen du txinatar bate baino. Eta gau, entzuten diozu mundu guztia, eske txinatarrak, ja, eske txinatarrak ere, edo indiarrak, edo zaiz, ez, guazen pixka bat gauzak bere, ez, eta datuak dian bezala ematea, ze datuak manipulatzen dizkibute etein gabe. Eta hor, eta ni badakiz, egunero lanean egin ez datu egin. Eta badakiz, datuak, segun nondik etortzen dian, beti datozela, ikutxuta, eta hili behar dezu etein gabe, datuak zehatzen ez. Baina ere bizimodotatik bestera aldatzea maguro esan apolazien ez da izango osa bat ez dakit. De repente, la era de Aquarius ez dakiz eta nuz kanbia el txikta. Osa, gu gizarte industrialaren produktu berat bebai gu sujetu esala. Ez da bakarrik gizarte industriala gauzak dituela edo erlazio sozialak eta gizakiak bera. Osa, gu horren produktu gara. Hor, supermerkatu baten merkantzia bera bebak. Eta ditugu gure, bese, kodigo de barras, pazos bat edo nolako jarrera bat, ez. Eta jakituria bat, eta jakituri ez asko, eta bizirautea ez dakit, beti botoi bati argia edo janaria ez dakiz erre emanez balortu bat, jakitea berriz hori garatzen, ez dakit, hola ez dela harmonikoa izango, fijo. Eta ez daki ze, gaztei, dio que se, de repente, kortalez, dio que se. Eso es gaztei edo, gutako edo zekin. Bai, baina gero zeta, esponentzialki desakostumbratu dagoak daude, edo gero zeta industrial dagoak dira. Hombre, pentsatzen dut. Egon da berroa eta malurte gauza da. Pentsatzen dut gauza batean, lurra, esaten danean lurra, benetan, importantea dela, hortaz ere egia. Zer, hemen jendeak ez ditu jaten tornilloak. Bai. Bueno, hauen etxako sagarra gauza metan. Edo petrolioa ez dugu edaten. Petrolioa ez dugu edaten. Hemen lurra egidez, hemen eskualde honetan, edo nere inguruan, edo zernani aldean, eta bar. Ez que lurra... Neste ikusten da. Diak girta gutxiago dago. Orduan, demagun. Egoera hori gertatzen da ikusi beharko da, ez? Bai, bai, da postura. Energia atomikoa, batzuk dela aipatzen dute, bueno, ez dakit, nitrogenoa, ez dakit. Osea, badaude auskalo, zer, azteko ez dute asmatu petrolioaren ordezkorik. Eta oso zaila galako. Baina, bueno, ikusiko da, igual asmatzen dute. Baina asmatzen ez badute, zegoeratan aurkituko geha, zertako dazkau Gipuzkoan Europa osoko autobide eta autopista eta kilometro gehieneko lurraldea, zertarako balioko du horrek? Abiadurantiko trenan zertarako balioko du, ez balin bakazu energia iturri karagarri bat hori mugitu arazteko? Bai, baina kalteaina dago. Bai, kalteaina dago, baina ez. Zertarako ez balio errepide puta hori lurraia erosinatuta dago. Eta hori ja objektiboa da, be? Osa, galdutako lur kopurua eta estentzioa, ba ez du emango ez dakizen bat Gipuzkoa, igual, tokiz-toki elikatzen, bueno, ez dakit, hau ere postura da, oza, baina gero ez esponentzialki lurrare geratzen ari dela, ez dela, ez du emango, urbanizazioa eta delako. Osa, eta hori ere faktore objektibo eta historikoa da, eta, bale, ba, ez dugu autopista erabiliko, baina ez eta desmantelatu, ernaiz emango duen lur puzka horrek zeo zer. Osa, zentzu hortan zuten dut. Gaur egun, Gipuzkoako beste ikusetan nahi guai irikitzen, ez dakit iraungo duen honek denbora. Osa, pixkat, legitimia da, falta, ara gotzen da benen zu, erran diten, zuen, ez erran ditzen, eta atxeten horrak hasi diaz. Ze legitimia du proiektu horrek erran ingo du. Osa, alde batetik bai dagoela, inoiz baina gutxago, ez dakit nola esan, baina eda berean ere, la inertzia, que lleban ez eta la inertzia, eta, no, no, ez hori ezik, como una maquinaria, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez Bai, ez dakit, ez da horak eskara normal, bai, bai, uste, como somatu, zentrarre ahi algo, en cuanto a eso. Baina era beran, uste, impotentia, de verdad, realmente, a frenar la historia, ez. Baina la ilegitimidad de la cosa, como más casualidad, es más clara que antes. Baina, pero hori, bereta herri dugumendu zelo, herritar bezala, edo, pues no somos capaces de afrontar eso. Eta, bildu nortetik hay un es caso de ninguna chica en Berlín que no tiene un posicionamiento muy claro, es que está, mientras no es el pro, es de los demás, mientras está de la escasa de Lucre, o no lo vamos a hacer. Bueno, digo, en realidad se ha controlado ahí, se ha quedado hasta el mundo, es que es raro. Legitimidad de falta, ni que usted, o lo correan, es para que ya no hay aldea, o sea, ni que usted de Navidad lo indico trenar en Contu aquí, yo también yo gendía ir a la captatzen, hostia, eskuntzan, urrizketak. Gizarte laguntzetan, ez da gizer. Osasun publikoan, kopagoa zehadizi zaizkigu, emetikan pare bat irurtera, takata. Ez? Eta dira oso bai sensibleak, ez? Pensioetan, ez da gizer, eta aldiz, jendeak ikusten du, pues, olako gauzetan, oso ondo ez da gizu zertarako, baina segitzen dute izugarrizko dirutzak sartzen, ez? Eta batzutan daka sentsazioa gaina ezinean nahi diala beraiek ere. Osea, ze Espainia daukan egoera ekonomikoakin, pues, osea, defizit publikoa esaten nahi dian hori emurriztu egin darra, no hain ematen du importazaren badarra hori gala, nahiz eta lautik bat langabezean euki. Hori horrek ez da, bat eraldurek ez, baino, defizit publikoa bai. Defizit publikoa ere murrizteko, alegia gastu publikoa bat murrizteko, ez bakarrik osasun zeatik, baizik eta makrobretatik, kendu inbeharko dute. Ez que bestela no les dan las cuentas, orduan, nik uste detor beraiek ere, karo, abiadurantiko trena ez dute ikutxu ere egin nahi, ze beraientzako da ikur bat, eta kapitalaren ikurra, eta konstruktoren ikurra, eta Espainian konstruktora izugarrizko indarra daukate, izugarrizkoa. Beste potentzialki Europa kopatasunean, baina bio diru aldiz gehiago, ez. Eta... Ba, bueno, bai, mafia. Bai, bueno, esan nahi, pisu ekonomikoare ahondia daukatez. Eta ikusten dana da, karo, ez dietela disgusturik eman nahi, baina dabiltzala hor, eta ni batzotan nahi, ez, laskautxik iren bertsoa tortzea, ez, etzakio, zera, bera eroriko diek etzakio bultza, ez, iritzait, ez dago laneko indar gizartean hori gelditzeko, hemen mintzat, iparraldean beste erabatea gertatu dira gauzak eta gertatzen ari dira, baina ez dut bat ere seguru ikusten, ez ditut bat ere seguru ikusten behaien, proiektu horretu. Baina bai kalte ahondiena edo ahondienetakoa egin da dago, egia da. Eta Bizkaian ari ez, kalte ekatzen egin da dago. Gipuzkoan nahi dira ez, baina etorriko da ere bai, ze ari dira. Hago bertan irakurri diotan a Pastorri, que tiene todo el compromiso del gobierno para hacer el AVE a Galicia y el de Euskadi. Hostia, lehenengo aldiz, pentsatu, hostia, lehenengo aldiz lotu ditu galizikoa eta hemengoa. Eta horrek esan nahi du, ze galizikoa baztertuta daukate, eta ia esaten egia gainera, galizikoa olvidaros. Eta lehenengo aldiz... Arte, con un viaje al día, tiene un viaje al día, con un servicio del tramo a... Quiero Santiago Compostela. He visto la gorna, es Calcoruña. Está la orden en Guadalix, ni David Tela, el ministro ha dado tu biproyecto. En Guata, está pensando, hostia, vida, es la charla. Si ya iría biproyecto a los chembalín, va a ir a. En Guata, toca de la en. Hay seguro, ¿ves? Hasta le nena que hacen prensa, ¿no? Dauden, estatu mailan dauden proiektu abiadura handiko linea, makro edifizioak eta ze defizitarioak diren, eta ez du goratzen ze nun zan, baina asaltzen zan. Bai, bai, bai. Eta datu batzu zia, beldurgarriak, eh? Badago beste ekonomilari bat, Bermejo. Eta esaten du, nola estatu espainolak daukan abiadura handiko, bueno, lineatan, kilometro gehien, eta gainea defizitarioa, ba, Europatik defizitarioena, eh? Eta uste datu horiek erabilitarko genituzkela eta kaleratera eta jendeak ikusi izan, ba, bueno, ba, linea bat irekitzeak ez dula suposatzen ja bere dekretu den arrakasta, jazta, eh? Zain dugu, nire ze arrakastatxua eta ze... Baina, bueno, ba, nola linea bat ireki daiteken, eta handik urte beteta itxi, ez? Gertatzen da, gertatzen, no? De hecho, Espainiako estatuan, bueno, bai, ekonomia lari hau, eta gero katalan batzuk eta bat, maten egin datuetan, Espainian defizitari badian linea guztiak. Dago bakarra, pixka bat, bere burua asetu ezakena, eta Barcelona, Madrid. Eta justu, iristen da, iristen baldin bada, hola, bueno, iristen da justu, bai, esan, Europa mailan daude, azterketa oso zorrotzak egin da hori buruz. Eta normalean, abiadur indiko lineak, bakarrikan dia errentagarriak edo bere burua bitza salbatzeko modukoak uste diala 10 milioi edo 15 milioi biztanle lotzen dituztenean. Pues hori da Paris, Paris Lyon edo Paris Marsella edo lako zea batzuk ez. Bestela eta de hecho Erresuma Batuan eta Frantzian eta Bierundiko trenak Erresuma Batuaren kasuan, uste dut, aspaldi dutela olakorik egin. Eta Frantzian, oa indikaz egitzen dute, baina gero eta gehiago ere jasi dira mozketak esartzen. Eta iparraldean adibidez, iparraldeko proiektua ez dago bat ere segundu. Naiz eta horri uste, arriola eta hauek ere dut, dabiltzala behiratzen, ze Europako laguntzak ere galdu itzakete. Por frantzesak ez badute relazionatzen, laguntza, osea, dirua galdu itzakete eta... Y usted hoy horri begira daudela. Pero con un borro que está no la no gran defensa en ese segundo, si usted se dice día igual la se necesita cierto que da igual da vez si en la vida no la había. Uf, se va a leer así. Varita mágica, me des miedo. Ni que está aquí, ni que usted de tenada movimendua oso oso sakabanatua. Osea, lurraren aldeko mugimendua, lurraren oso sakabanatua eta oso atomizatua. Eta oso plataformetan zehatua. Ez eta falta da igual ikuspegi orokorrago bat, bueno, pues, a ver, joder, batzen gaituenaren, edo, bat, mugimendua batzen dituen marra gorrietan nahi bali maezu, gotortzeko ez. Baina, bueno, ni badakit hori zaila dala, eta zenbait historia badakit guna lagan. Eskuindarrak eta fasistak eta goe danak oso errez elkartzen dira gauza batzutarako, eta eskerra inoiz ez da elkartu ia zertarako ez, eta bueno, zola da. Baina, bueno, nik uste falta dala lurraren aldeko mugimendu sendo bat, batez ere ikuspegi orokorra okiko duna eta interlukotore paper ez bakarra, baina bai, bai, bueno, eta ez nahiz esaten nahi Greenpeace, olako zerbait, netzago Greenpeace asko sartuta o sistema kapitalistaren barruan, edo pizka bat pintzela berdea emateko. Oandikan modu erradikala dago batean, ez? Baina bero oso zaila egiten zait esatea, nun egon dan, esatikan elparraldea noain gertatzen ari da mugimendu hortan, dago izugarrizko mugimendua eta hemen egoaldean ez da kapaza izan mugimendua olako gauzak, ba, bueno, ba, segurazki gizartak ere ezberdin ari da. Eta kontestu politikoare. Kontestu politikoare ere igual, baina gizartean, gizartea iparraldean nola bet, ingurumenari, obere lurrari, ematen dioten garrantzia, nekazaritza dauran garrantzia, hemen oso ere urbano eta zitzeiten nahi geha, gaina oso gizartaren mentalidadetan edo jendearen mentalidadetan egon da lako aurrera penaren errepideak egitea ona da. Esan nahi hori negurasoak eta pues, no les digas que es malo hacer una carretera. Bueno, si se será bueno, baino puntu batera arte, ez da, edo momentu batetik aurrera, pues ya, azten da. Eta hori nik uste temen ere bada, hola, hor dut, HTA-an aukako mugimenduan oso jende zarro gutxi ikusi izan da, baita manifetan ere, jende gaztea asko, baina jende zarra ez da ikusten, horrek, ne ustez, eta iparraldea potentzea, eta ikusten da jendea, era guztitagoaz, hor dago. Iparraldeko ni hor ere, ez da bera teknikoa goa bezala dikoa, dara zuten, hemen izan da, ere duan oso gutxi kostinatzen da. Hik ezen du, dino hemen kritikatzen ez ezte elkarteri egin, baina bai batzutan plantatzen da area hor zerbait, nio ez da bera oso zentratu da hori teknikotan de transporte, de cifras, de números, de la, como se produce una saturación de la línea 2, eta, bueno, horre irabazen egia, ez hor gobernuari, ya han pegado una... Eta ez hori da oso, ez, ba... Udalerri pagatzen dela, ez? Udalerri pagatzen dela, eta ez da, udalerri eragin oso da. Nik uste hori estrategi bat izan dela. Nik uste hori estrategi bat izan dela, hor, mugimendu hortan badao jendea ideologikoki sendoa dana eta badakina hor zer dagoen eta eredua bera zea, baino ikusi dute segurazki, eta gaina ere, eta gaina ez tabaida Frantziko estatuan badago beste esku hartze eta parte hartze bide bat hemen ez dagoena, eta hori aprobetsatzen ari dira, eta ez tabaida hori, modu tekniko batean, hemen egon balitz, modu teknikoan ere irabaziko zan. Ezkizta egon. Hemen Urbina noen gala 6 urte aurra gazizian ean, Lope de Gereño esan zuen, ahora ya no es momento de discutir, sino de hacer el tren, no? O sea, noiz ez tabai gatu da herri honetan, adiara ondiko trenaz. Noiz ez? Tipo adiara, tipo adiara, inbertamente una tesima sobre este tema, que izango sobre la politización de la tecnología en España. Entonces, hemen, Europa ni nubes da izan HTA, tan en boca de los políticos en 1000 plenos del Parlamento Vasco, en Galicia, en Parlamento de Madrid, o sea, la otra noticia está en el discurso político como ahí, ¿no? Como un tema muy importante, eta, hori, Europa ez dela pasatzen, egun, beretzat, tipo beretzat, alde batetik, bueno, esera una constatación, bine, beran nahiago zuen enengo realidadea. Pues aquí el tema de político, son decisiones políticas que se toman en la época de Barrio Nuevo, sin una justificación técnica, no hay discusión rigurosa, transporte ni nada. Todo un borroca el cuestionamiento que eso genera, pues es más de una misión más política, es mucho más general, es la que como ha ido aquí, por ejemplo, una característica bastante diferente, ¿no? Verá para él, llegó su enemigo de buena, y justo en su lado, Francia, en tal, que el resto era la tecnocracia. Emen era pues, el exceso de, quizá, de política en un sentido, ¿ves? Y era que aquí, oso obedizia izan dela hemen la politización, zain, de la andalucía en España, en general. Ba, nik uste, Espainian faktore oso importantea dela, nola bai, daukaten atzerapenaren mamu hori oan orduan erakutsi behar dute, ostia gugea, zera ez, abiola handiko tren linea dien dauzkagunak, Japoniarekin batera, eta da pizka bat, atzerapenaren, behaien daukaten atzerapenaren mamu hori joan digan Franco garaitik eta datorkiena. Eta horri aurre egiteko, gertatzen da, ez? Ba, Kantabriako trena ez da egiten, da, non? Kantabriako lehendakaria zutan jartzen da, ez? Hola, posible, ez? Eta zain izi horre ez da. Ez ez una visión global, ez dira, lurra ekimen egon zen, ez? Lurra behian bia, igual zen egin zun poko, Sí, ese autoko duzu, eta gorgun badago, hendien horra behar behar ez. Bai, baina hori gertutu zen, Nik uste dut oso atomizatuta dagoela mugimendu ekologista, elurraren aldeko mugimendua nahi zuten bezala deitu. Oso atomizatuta, oso bakoitza bere trintxeran sartuta, eta netzako, oso hobi da hola egotea, ez egotea baino, eh? Asko oso hobi da, bakoitza gutxienez haizu, mugimendu bat bat dago, baina bueno. Nik uste dut adibidez hemen sortu da nahu, olako dinamikak oso interesgarria dira da. Eta Gipuzkoan gaina momentu honetan egia da badagoela egoera berri bat eta egoera berri hortaz ere aprobetxatu egin behar da ez. Aprobetxatu egin behar da, adibidez errauste planta lau urte hauetan gelditzen balin bada eta benetan beste eredu bat martxan jartzen balin bada eta azten balin bada gaine horren azpian dagoen alegia konsumo eredua eta hori dana astintzen, aurreratuko duguna lau urtetan, ne ustez ari ez oso mantxo di joa, jun beharko lukenaren zea, baina, bueno, utzi ezagun, ez, utzi, zea, eman dezagun konfientza bat. Pues, horra aurreratuko dana, gero, etorriko danari, naiz eta PNV izan, zailago izango zaio horri buelta matea, hori garri dago. PNV horreatik egin ditu, PNV pasaitu zortzi urte, roste plantaren kontu hontan, aurrera atera nahian, aprobetsatu da ilegalizazioetaz, aprobetsatu da mila dozetaz, behar nahizune ze hori egiteko ez. Ez genian, PNV ere badakilako erroste plantaren, abidatuniko trenaren kasuan bezala, erroste plantaren azpian dagoena da, konsumo eredua. Izki hori dago, eta konsumo eredua, eta gainera, eredu bat guztiz ardura gabea, zera, jendeak nahi duna hartu eta bota eta zera, eta gero, horrek sortzen ditu ondorioak kontuan eduki gabe, ez. Baina, bueno, hortara eramaten gaitu uste. Eta gero esaten digute, o Merino, eta askotan esan du, hemen errenteriko alkateak. Zea, ez? Ez dutela itxi nahi, zea, zabortegia, bun. Aizu, eta zu zein dezu goita mar urtetan, zabortegia izteko ez. Ezer ez. Errauste plantara eraman zuen hemengo zabor guztik. Hori bakarrik ez. Eta, bueno, netzako ez da baina oso potenta dago, baina bueno, hori dago gitzue antolatuta zaudetenei eta bueno, ikustea behar nun dauden bideak, ikuste paradigma berriak sortzen nahi diala, hemen eta munduan, eta horre ere, ba, lurraren aldeko mugimenduak ere hor kolokatu indartu du. Ze klabea da, osea, ez da baina hortan klabea da. Klabea da. Sindikatuen papera, nahi oso interesgarria iruditzai aztertzea pixka sindikatuek ze paper jokatu duten eta jokatzen nahi dian krisiaren kontu honekin eta lehenagotik ere bai, ez? Eskatzen danean karga de trabajo ez eskatzen nahi dian, ez? Ez genian goaz Garoñara, claro, Garoñan sindikatu guzti daude, mega bendioz Garoña, no? Ostia, berdintzai ez zeiten nahi dian, ozerrez, ben lan. Bueno, itxin beharko du baita ez ze lan egiten nahi dian gizarte honetan, ez? Eta ze gauza egiten nahi dian. Eta igual hori irauli beharko dugu, ez beste gauza bat egiteko. Baina, bueno, ulertzen dut hori ere zaila dala. Bueno, nien bakoitzak bere etxea soldata eraman, nezarrak esaten duten bezala sakara delanka 5 hijos, bastante hecho. Bai, zeria da. Zer, nik asko ze gutxi, eko dut etxe guru. Baina, ez da egiten galdearen bat gehiago, komentarioaren bat gehiago hori dute. Ez, jarraitzen dugu, gustora gaude, pues, jarraitzen dugu. Liburuak hemen daude salgai, eh? Bueno, liburuak daude, nik ekarri ditu liburu batzuk, ez da egite batzuk dira, igual irakurriko zein duztean. Nei prezioak dine mate izkiatea, hori nahi batzute aprobetsatu, baten batek erosine bali madu, ba, horiek 8 eurotan. Hartzeko moduan dazkazu ero, oseak, baten nahi badu da. Hore detan nola dut egotzen? Ez, orokorrean azken urtetan gertatutako aldaketa dira. Aldaketa ze politikoa? Ez, ingurunea. Bueno, guenen horretan dugun raiografia oso normalizatu da. Ea, gure herria aspaldiarekin zorratuta dago. Ez? Bueno, egia esateko, horretago da larina, buko okupatzen duguna da, eguneko goita guzta bagarrikan, ojo, ez? Zer, karo, zer, horretago da larina, iristen da, gozuta gainero. Eta, ez ez eta arano, eta arrani, eta bar, ez? Beraz, gu, berroi mila biztanek ea, bat azreste egingoak, gaude bizitzen, horretako galariaren eguneko goita guztean. Eta hau da, izan dut da, ona, beti gari. Hore, pasadek, duela bos bat urtetatik onutza, ikusten ari gara, zera gure udalarriak, gure bizi eremua, ari dela auditzen, eta pentsa ezin ezana duela urte batzuk, oai, egia da. Hau da, Zabalbide, horretako auzo bat da, eta pesatzen genuen, Zabalbidea nio, obrak eta bebideak eta otan este ez, etzira egitxiko. Eta gaur egun, Zabalbide da, hau txikituan, Asti Garragarekin batera, eta Arrarekin batera, txikitua dago. Orduan, txikizi joan enoaino iristen da, ba, Zabalbidea nio. Zabalbidea nio dago, landalurra eremua, hor dago. Hortik aurrera, berdegunea eta otan este, bai. Baina handiko duntza, dena txikitu dago. Beraz, etortzen bali bat zaigu, abia dondiko traina bat, pues beste infrastruktura bat izango da. Beste bat. Hau da, horretai txikitu dago. Oiartzunen kasu bat ezagia da. Ez, Oiartzunen berdegunea beti ganik, zera, seguramente argi, arrazi hori, Oiartzunen izango da, seguramente. Esan dut, oiartzun da, argazkili diriko ditak guak, ez? Dena berdeak gurdian, mesarriak, landan urrak eta otak, ez den. Orduan, bigarren saiez, Donostiako bigarren saiez lidiarekin, asmoa horrekin jarraitzen mani maute, orduan, oiartzun horriari zartako da, kanako diote. Ez? Baina gure, horreta txikitu dago. Eta orduan jaso dugun impactu larrienak izan dira Agustina Sausuan, Zabalbiden, egin dutenarekin. Orde, hau da, Donostiako bigarren saiez bidearekin, eta zenbait industrien gunearekin, hoi dira txikitu dute, edo paisajea. Gure betiko argazkia txikitu dute, zain askotak du, gaztea ginean, joaten ginean, zera, panotxak eta hartuak apuntzea eta hartu beste, noa, jode, pues, Fanderia, Agustina, Zabalbide, hola, paserri eremua zegoen turitra. Maztik hori da, industrialdea eremua entzuten gara egon eta zaman bide da, hori, ingurren hori da, ostia zen. Hori da, hori zen areso, ez zena. Hori da. Zain du da, zen baina, aresoko, baserri alde bat, ez zena. Karo, eta hori da, guk gari gara, erriko taldean, hasi beharko dugu kontaktua egiten eta informazio biltzen, zein, gero, abia gondiko trenaren obrak, espropiazioak eta da beste, arronin eta astigarra daude. Eta hor dut, gelditzen den, urrein urratxa gelditzen dena, izango da, Bizarain Mendilla, San Marcos Mendilla, zulatu, zulatuko dute, eta hortikan Agustietara, eta Agustietatik, ugaletxora joan da, arka eraino, eta hortik gainean iparraldeko bidea, ez? Orduan, hemen, Bizarain Mendilla da ere mugarbe bat. Hemen kaskoa, esate baterako, kaskoan, herriko kaskoan, gelditzen den, ere mugarbe bakarra. Bueno, pues, hau dena, laizter, desagartuko da. Zer, erraietik, Horrenikoek ekarriko dizkibute abia dora hondiko trena, eta gure ditena izolatuko digute. Dira, bueno. Orduan, zein dute informazioa guke eman beharko dugu horretan, zein impacto izango duen, zein eragin izango duen gure erregian, abia hondiko trena, zenbait erakusketak egin ditugu, Baina, bueno, guri ezin dute digute gehiago egin. Era, nero zez. Bueno, zuen zorioneako uste de Donosti eta Irun arteko zatia lehibiri daukatela. Frantziarekiko lotura eta zehaztu arte eta hori gelituta da. Horretakoa fuertea da, eta udalerri izan okitun bilaka era, ez? Azken egun urtetan, ez nola pasa, egun ministeria, beraun, gero la epoka de infraestruktura, oza, betan da, karo. Eta, azkeneko, uste dut dugu lan aipatzen duzula, azkeneko amal urtetan, edo amaos, ramona marka detan, ez? Eta, hemen ere, nire goratzen ez dena, hori urtekin, eta aldea zegoen, berde, bai, desinte gehiago. Datua da, hogeita hamar urtetan, hogeita hamar mila hektarea zauden lur artifizializatuta laurogeita bostean, eta gaur egun daude laurogeita hamar mila. Datua da, fuertea. Ba, eta gero, Pasaiako portu da ere, hau dago. Informatika berazko alertxo bat dugu, teknologiak, claro, ez dira informatika dinero, hori, ez da. Hombre, hemen zuen ingur dontan ere horren lanbarren, hori lo jartzen da, ez. Lanbarrengo, baina gutxi itzuten ere, bai, niko ikusi dute zuen martxa, asamblearen martxa bat. Eta, gara, zen da betxea. Ikusi dute, martxan bat, bitu ginen, kepa horret zera gontzi negozi. Martxa batean ikusi dut niko ingur hori nola zan duen dela sortzi urte, amar urte, ozak izan bat izan. Hori nekazari lur oso gana, oza, ikusten zen normal da bat, da basoa, ez? Basoa, nekazari lurra... Eta bandu nako zegoen, baina basoa, eta erretak. Eta horrek kalifikatu zen dut aletxea, pa poder meter la aldatu zen kalifikazioa eta guzti, ez? Bueno, hundetan, bueno. Bai, bai. Ba, historia honetan, gerditzen den etorkizunari gabe, da, Lezo, baina. Lezo, hau da, superportu ekin mandi baute. Planta intermodala egiten bali badute, Lezo Garaia bezala, horreta alde batean dago, bestan dian dago, txasora, izu garrila, gu behinepen, hau dena txikitu dugu, bineo, eskabatu dago, badugu, zer nola bete, mendi gora, ez. Bineo, eske, Lezo Garaia arena, da, eskandalo. Ingunen. Era bat, herri txikila da gainen, eta... Baina hori gertatzen da, azken bali mazean, ego, nila sarteko anaiz berez. Zubietakin gertatzen da. Zubieta guretzat lezan da, txikitatikan, aitxakin, lasartetikan, pun, mamar minututan mendian gonden. Ia, mago, txikiak ginean gainean guretzako zanua, hau, ze, ez dakit, paraizu, hau, paraizu. Hoi dana txikitu, nik gaur egun, ez que, hau, ozera, ikusten detenian ze barrabazke egiten nahi dian hor. Baina, bueno, eski hori gertatzen nahi da herri guztitan. Osea, hori gertatu da herri guztitan, leku guztitan. Gure inguruan, dira, juten bali mazera ba Naparro aldea edo leku ya... Nesiade gutxiagoko lekuetara, ez? Baina, gure inguru... Bizkai aldea edo juten bazera ere, baina la gutxi getxo negonitzen, eta hori esaten zuten, ba, zeukaten... Eremu, nekazari eremu bakarran... Da hola proiektau eta sortzi mila etxe bizitza egitea, hau zerbait ez. Hau zo batean. Zuri da, gure realitatea hori da. Baina geldiri dago, ba, ez daukatelako nola egin, nola saldu, ez pixka bat erori zaie, gare bateko ze hori, eta, bueno. Hore, argi daukagu, gure taldean, jarraitu behar duguna, kontzientziazio lanak egiten, kalean, saiatzen gara ariketari negotia, jendea informatzen, eta behar den ekimenak aurrera erabatzen. Pensatzen dugu borroka hau, amalurraren aldeko borroka hau pena berezitula. Egiten nahi dien obra guzti hauek era espekulatzaileak aparte erabate usterak dira. Eta bueno, gure amalurraren aldeko borroka arekin jarraitu behar dugula eta salatu behar dugula. Eta gainean borroka politxea da, erabate politxea, zola garri da. Bueno, azkari nazko, eta eutxi, goiari. Venga, azkari nazko. Eta eutxi, goiari. kartel batzuk, zutako batez batek nahi bat